Pevar zegvet pennet. An tol kenta. Ken lawan e oan da vian galet pelaat eus an tonton John, ma kemeriz didu da zelet eus ar peiz a oa en drodi. Da gentan e treuz eus an takat gönyek war an an plant a louze ar websort. En tu al deyan, e kavis ur gompez en peus vrank e la mazav e gwen roue a krabosek. Dibre eder, o vean met an vaun an pen, an dudi a beg e reder broio o tiskoa le a doneve en em zil a zeno. Ma oa didut an enes, gevret gwen a veve eni. Gwen, a blonio ker a giskis a welis, a der o spagn bodenek o kriski a rez an douar evendriz. War bouiz kerzet bo pret, e tosteiz teus unan eus an tucheno a oa alore an tour an ei gant barno an eul. Sarpantet a oa ie, a gwen an an ei, pe non o tremen e biou d'ur garek, a asten a ziben hag a c'huite las rebar d'ur gornig al o trei. Ne gwen ket d'an ampoent, e oa aloense ur gwal an prevan, an ini anver ar sarpant ou rouler. Deus alder men em gaven, e tiskene un dachen at struiz war zinau beteg ar yon treuzet gant ur sterik a rede beteg ar mour. Gant ar voren a zave deus ar yon, e kavedi e krene a lune den hirwell in dan gwez an neul. A greizol, e voe firbouch e touz an elest hag an ouad gwen an ija zuel. Rakta al war iler, e zava zun engouez eus alapous et seien er, o c'ober ur c'hell kenetrie. Komprenaris, e do potre d'ar bago oto stad, a dizale e klevz an trouz awa gante. Ne venen ket em c'havchen, a distu, o renem deler d'an douer, enem ruzis da guzat innan d'ar vodennet d'ar spagn. Trouz ar mouezho a zave betegeno, a buen e ranviz ini silver. Droug a waenan, a kale de konze, a gezonjiz neuze, pa e gwir e wan bet diski an oar da zondanenez, e oa un dleet di o spia. Devi cheke di ezo havout, pour leven o tivizout, a pa gendar e an ouidi da gildrei a huste. Kerze zaris war va hal a bousso, a, dre un toul e twiz delio ar gwen, e kave silver hag ur martol o dal o komz kenetrie. E dont yen ur gampoul n'r laz di seoulie gant ar gwen. Silver, en e oa sklapet i dok war an louer, hag ar c'hwezen a rede war izrem a zidan i benat blev melen. Douar e ne oa da aspedi, hag i gomzo a oa he lavar. Tom, va mignon, e meyan. La brise de ran kalz, rak talve o da rez da bouiz a ur, a hel skredi. Ma ne miche kebe mignoniz eus kenver. A zonj a la rez, se miche gda glasket, evit kemendi da pez adli c'hoar viout. Ma wef a rez e poanio kement evit rei an aulegez dit eus amenat eus obigret, e kousve tom dam leir. Dizale he mar, e vo kassan toal da ben. Silver, a la varze gile, hag e verzis e vo enkreze divouiz. Silver, e dout war an oat, un den honest out hervi ar brut, a han a heuzie, ar pez no deus ke kalz martolo da drozeudik, a kalon an e gout, ma ne fazi an ket. Hag a du e vefes, gant an a lion et se? Ne ma ke gante ne ket a, tou e refen e vefe kentor a hon trol beo, oui tant me, ma refen a ene vad liet. Un trouz a zeus da troc'h a e gomzo. Kavet de moa ur martolo de feel, pa zeus da houd e oa c'hoaz un an al a du ganem. Ur har ma gounar a glevis, a rak tal war ler, ur skrijaden a spont a garanken. An eklev a skignez a beptu a gwidi ar yon spont da neve a zavaz da doniel en oa pskidus. Un lamm a reaz tom, evel ur mar broudet gant un tol kentr, padal e chome silver din fiou a ke nevezia gago ner dare o denem de l'erwa ivreiz. John, eme dom o rasten izorn. Dastum da baoio, a c'hore men a silver o c'hober o lamm o regiz. Dastum aron va baoio, silver, eme gile. Ma eus raon razon, ne ket didan mal d'Agostinos, met en an doue, lavardi petre ar griaden se. Ar griaden se, azistag a silver, oa revez mur eget biskwas, a gizao laga di tevi. Me a gre de belosk gant a lan. Naze, ar pork eus tom a zon a zigorf, a, dispont. A lan, emio, doue den pardon no, evel d'or gwir vartolot. Es kenver silver, ne meus nemet dispri. Ur mignon, oud bedi, med ne doud mui. Gwell ur edi mervel, ur ober vad leet. Ol ur eus droug lahed alan neketa. Va lach me ie ma helles, ma rout gwist, med da hega la rand en ober. Kerkent, et troas tomi gein da reginer, hag e kerzes vor dion not. Hemañ, ou piga e skour ur wien evit en emzel har eniza, a zavaz e vaz loayek, hag e bornes ar pen wana an ei deus an tua roak, etre diouskoa a martolot kalonek, a gwez d'an douer, a stog i gorf. Louzon ket dagi oa nebet glazet, pi dore di walen gain dean, met din fim oe cheo mas kren. Evel le leon kounaret, e lampas John davetan war i harvat, hag o ti a lan an gant bir, e sankas meur a vich i gontel en i gorf. Ken strafule de voen gant ar gwell deus ar muntre, ma moe ur valaen. Trouz kleierigou o tintal a mouej o tud o komz a voudinel em diouskouan. Divor fila ris buen velato, hag edo an traoù en dro di, evel ma nevi jirroarve netra. A ust ar yon, et ivo gar voren, a lein a lune den hiawel, a oa di flash poprit. Silver a wels, i dok gant a wariben, ozer a launen i gant a lun a ward gant un dorn a diaout. Nerias neb vand eus a hof maro, met ur c'huitel a denas du zihol, hag eloz kas ganti galvaden o skiltrus. Premaik, ez anjis, e tire edo an dorfe d'or yenal, hag evin diskwarchet gante amman. Ar spouron em harlon na go krena giz ur bern delio, e tilezis war va halabuso a ler medon kuzet. Deus va havo deno, ne vise ke be nehet ur an alion ad evit lemel va buet igani, bedon yo poz laha daouzen dinoars. Hastariz tenem ruz a kuita, a tabelat, a keme se sol brimor, ma tosti a lankidi o respond a huitel silver. L'arkor, goude bia an emden eus a bouskwet, e zavis da redek, a gitizis ur voden da o spagn, a voa deus troad an diou duchen. Eno e oa yahor an eir, skan vet gant un ezen vreskor. Glahar ed ewan o klas dibab petra rechen. Chomenenes, da vervel gant an naon, pe distre da lestr pas trakse an ten kandol. Eus a redi ar zonj dive eman. Hak, o kredi oan an aodek deus eus orfedo, e roche ar vartolodut mahat, tol ar maro evit o bordin tevel. Ken braz e oa vas pouron, ma ken dalriz da redeg evel un oen pen folet. Par oarve ez adare, un darvout ken di hotez, ma chomis klaset gant ar spont.